reklamy. Tu program na Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 18 marca, minęła 17. Jolanta Pawlak zaprasza na serwis. Mężczyzna, który wyrwał broń kobiecie na paryskim lotnisku, jest znany służbom wywiadowczym, został zastrzelony. Trump pisze o spotkaniu z Merkel i od razu nawiązuje do pieniędzy. Twierdzi, że Niemcy są winne na to ogromne kwoty. Na kołobrzeskiej plaży stanął czołg, wzbudził niemałe zainteresowanie. Francuska prokuratura antyterrorystyczna wszczęła śledztwo po tym, jak na międzynarodowym lotnisku Paryż-Orly zastrzelono mężczyznę. Wcześniej jednej z kobiet chroniących port wyrwał on z ręki broń. Lotnisko zostało ewakuowane, ruch lotniczy wstrzymany. Dochodzenie będzie też dotyczyć wcześniejszych wydarzeń w paryskiej stolicy, gdzie najpewniej ten sam mężczyzna oddał strzały do policjanta, lekko go ranił podczas rutynowej kontroli drogowej. Incydent na lotnisku mógł mieć podłoże terrorystyczne. Mężczyzna był znany policji. Służbom wywiadowczym to radykalny muzułmanin. Do podobnego incydentu doszło 3 lutego przed Luwrem w centrum Paryża. 29-letni Egipcjanin uzbrojony w dwie maczety ruszył w kierunku czteroosobowego patrolu, wykrzykując groźby. Jeden z żołnierzy oddał do niego kilka strzałów. Francja jest w stanie najwyższej gotowości. Nie żyje mężczyzna, który zatruł się tlenkiem węgla. Nie pomogła szybka pomoc i reanimacja. Niebezpieczny gaz ulatniał się w jego mieszkaniu, w jednym z bloków przy Sienkiewicza w Mławie, mówi Marek Augustynowicz ze Straży Pożarnej. Po dojechaniu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że rodzina znalazła mężczyznę nieprzytomnego w łazience, przeniosła go do pokoju. Zastępy z JRGP SP Mława wraz z zespołem pogotowia rozpoczęły resuscytację. Mimo podjętej reanimacji obecny na miejscu zdarzenia lekarz stwierdził zgon mężczyzny w wieku około 28 lat. Przyczyny i okoliczności tego zdarzenia badać będzie policja. Akcja ze strony straży trwała około godziny. Od początku sezonu grzewczego, czyli od września ubiegłego roku, w wyniku zatrucia tlenkiem węgla w Polsce zmarło 60 osób. Donald Trump pisze na Twitterze o wspaniałym spotkaniu z niemiecką kanclerz, po czym od razu nawiązuje do pieniędzy. Jak pisze, Niemcy są winne na to ogromne sumy pieniędzy i Stany Zjednoczone muszą być lepiej opłacane za potężną, jego zdaniem, i bardzo dobrą obronę, jaką zapewniają Niemcom. Trump przyjął Merkel w piątek w Białym Domu. Rozmawiano m.in. o wolnym handlu, stosunkach na linii Waszyngton-Berlin i o konfliktach na świecie. Jednym z tematów były też wydatki Niemiec na obronność, nie sięgające postulowanego przez NATO pułapu 2% PKB. Na kołobrzeskiej plaży stanął czołg. Zatrzymał się przy molo, wystawiło go w ramach uroczystości obchodów 72. rocznicy walk o Kołobrzeg Muzeum Oręża Polskiego. Jak mówi dyrektor muzeum Aleksander Ostasz, remont i próby uruchomienia czołgu trwały wiele miesięcy. Jest to czołg T-34-85, który brał udział w walkach podczas II wojny światowej. Ten eksponat ożył, tak jak widzimy, jeździ, jest w pełni sprawny. A sam czołg zrobił duże wrażenie. Czołg, bardzo mi się podoba. Widzieliśmy, jak jechał, także duże wrażenie to wszystko robi. Zaglądałam nawet do niego do środka, mało miejsca. Jestem zdziwiona, że coś, co ma tyle lat i jest takiej konstrukcji, można tak zrekonstruować. To trzeba dla takich młodych pokazywać. 72 lata temu, 18 marca 1945 roku, po 11 dniach krwawych walk i zdobyciu Kołobrzegu, żołnierze pierwszej Armii Wojska Polskiego dokonali aktu zaślubin Polski z morzem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Serwis sportowy, Michał Gąsiorowski. I na początek meldunek zimowy. W drużynowym konkursie skoków na mamucie w Vikersund trwa walka z wiatrem. Konkurs ciągnie się jak guma do rzucia, ale po 10 skokach zawody przerwano i rozpoczną się na nowo o 17.15. Justyna Kowalczyk biegła dziś z plecakiem w 54-kilometrowym maratonie Birkebeinerrennet. Wygrała z wielką przewagą, a norweskie media napisały: radosny triumf w pełnym słońcu, i to chyba najlepiej obrazuje całą sytuację. W rywalizacji mężczyzn wygrał Martin Jonsrud Sundby. Skąd ten plecak? Otóż podczas wojny domowej dwaj rycerze ze Straży Przybocznej króla Sverrego, należący do ugrupowania Birkebeinere, uciekali z dwuletnim następcą tronu Hakonem Hakanssonem, który był królem Norwegii w latach 1217-1263. Ważył wtedy orientacyjnie 3,5 kg i na pamiątkę do dziś zawodnicy biegną z takim właśnie plecakiem. Z karabinem na plecach walczyli jak zwykle biatloniści. W biegu na dochodzenie w Oslo wygrał Rosjanin Anton Szypulin przed Francuzem Martinem Fourcadem. Wśród pań zwyciężyła Finka Mari Laukanen, a klasyfikację generalną Pucharu Świata w biegu na dochodzenie wygrała Laura Dallmayr. Polki daleko z tyłu, bardzo daleko. Świetnie poradził sobie za to w Pucharze Świata w kombinacji norweskiej Adam Cieślar. Był siódmy w Szonach w Niemczech i to jego najlepszy wynik w karierze.

Myśliwiecka 357. Anna Gacek, Agnieszka Łukasiewicz i Piotr Stelmach, i to jest właśnie ten adres. Dzisiaj do 19 tylko jeden zespół w roli głównej. Spoglądamy przy Myśliwieckiej 357 za okno i co? No Boże, jak pada, ale ja nie narzekam. Deszcz napełnia mnie nowym życiem. Gwiazdy na niebie sprawiają, że płaczę, oświetlają mi drogę tej nocy. Na jeden dzień, taki jak ten, ucieknę od ciągłej rozpusty. Wiatr w moich włosach uświadamia mi, jak dobrze jest żyć. Księżyc na niebie przypomina o tak wielu innych nocach, kiedy moje oczy były zaczerwienione i brano mnie na za martwego. Ale nie dziś. Jestem tu zupełnie sam i tak dobrze mi z tym, bo od lat nie czułem w sobie tyle życia. zapomnę tych pastelowych nocy, wielu nocy przez kilka dobrych lat tutaj w Trójce, bo tak właśnie zaczynaliśmy nasze spotkania w radiu. But not tonight, Depeche Mode, 1986 rok. Zanim Andy Fletcher, zanim o nowej płycie, która wczoraj się ukazała, o albumie Spirit, to jeszcze wiele wspomnień, bo przecież przez te wszystkie lata zrobiła nam się w Trójce całkiem spora biblioteka dotycząca wywiadów, rozmów z muzykami Depeche Mode. I o tyle jesteśmy szczęściarzami, że niektóre wypowiedzi, właściwie liczne wypowiedzi z tych wywiadów, rozmów, spotkań, właściwie można by było zaprezentować w każdym momencie ich kariery i wspominać. Przeglądamy się w tej muzyce, czy w tych postaciach, jak w lusterkach czasami, bo Depeche Mode to wciąż jeden z najważniejszych zespołów dla polskich melomanów. To takie jedno z pierwszych wspomnień. Zaskakujące trochę, jeśli chodzi o Polskę. Tomaszewski to chyba był wasz bramkarz, prawda? Pamiętam. Tomaszewski? Was he the goalkeeper? Nie, I remember. Opisał go kiedyś nasz sławny menadżer Brian Clough. Może o nim słyszałeś. Brian Clough. Clough był kontrowersyjną postacią w futbolu w Anglii w latach 70. Miał na koncie wiele sukcesów. Tuż przed meczem nazwał Tomaszewskiego klaunem. Jak się okazało, wasz polski bramkarz zagrał wtedy mecz życia. Powstrzymał Anglię przed zdobyciem bramki i zapewnił Polsce awans, a nas wyeliminował z Mistrzostw Świata. Nigdy wam tego nie wybaczyliśmy. Oczywiście, kilka dobrych lat temu Alan Wilder dla Trójki i takie jego wspomnienia. A co było w lipcu 1985 roku? Pierwsza wizyta grupy Depeche Mode w Polsce. Mówi, muszę przyznać, że moje wspomnienia są dosyć mgliste, jeśli chodzi o całe to wydarzenie, ale chyba był to pierwszy raz, kiedy graliśmy za żelazną kurtyną. Tak sądzę. I have to admit, my memory is a little bit sort of furry about that whole event, but I think it was the first time we'd played behind the Iron Curtain. I think so. To było przedziwne. Tak, ogólnie właśnie pamiętam, że było dziwnie wtedy w Polsce. Wiesz, dziwne hotele, dziwne zwyczaje, był problem, żeby zdobyć zwykłe piwo, był problem właściwie, żeby zdobyć cokolwiek, cokolwiek. Pamiętam kolejki ludzi przed sklepami. Nigdy wcześniej się z czymś takim nie spotkaliśmy. Nigdzie na świecie. Co do koncertu, pamiętam, że to była żywiołowa, głośna publiczność, ale nie pamiętam już szczegółów samego występu. Dla nas wszystkich całe to doświadczenie było takie mgliste przez to, że wszystko odbyło się tak szybko. I wszystko dookoła było takie niespotykane. We'll be right back. 3 lata temu. A New Memory. Depeche Mode. No i przeskakujemy z lat 80. z tamtych czasów, ze wspomnień do współczesności, do teraźniejszości. Dziwny dzień. 7 marca tego roku, 10 dni przed premierą Spirits, najnowszego albumu. Byłem umówiony z Andy Fletcherem na wywiad o godzinie 23.40 naszego czasu. Zespół przebywał w Stanach Zjednoczonych. I to dziwna sytuacja. Jeszcze przebywając w domu, mniej więcej o 20.50 dostałem telefon od bardzo miłej pani, która obsługiwała te wywiady tam właśnie w Stanach. Z pytaniem, czy ja mógłbym zacząć nagrywanie teraz, zaraz, natychmiast, wczoraj i już. I powiedziałem, że to jest po prostu niemożliwe, bo muszę chociażby dojechać do radia. No to dojedź do radia i daj znać. Okazało się, zresztą tak zawsze było, że Andy Fletcher to mistrz odpowiadania bardzo precyzyjnego na każde pytanie. Właściwie to bardziej serwis informacyjny z obozu Depeche Mode niż taka długa, potoczysta rozmowa. No ale jednak mimo to udało się tę rozmowę przeprowadzić. Nagrywają płytę, promują, jadą na trasę i właściwie tak co 4 lata. Coś się zmieniło przez ostatni czas, mówi, nie za bardzo. We're still in the same cycle. Ten nasz cykl wciąż trwa. I dodaje. The great thing is, you know, we, wspaniałą rzeczą jest to, you know, we make an album, że nagrywamy płytę, we promote, promujemy ją, we go on tour, wyruszamy na turnę, a później przez półtora roku jesteśmy z naszymi rodzinami. You know, to be with our families, so it's a really good cycle. So you know, we're not so tired. In fact, we're looking forward to everything. We're looking forward to the tour. I tak naprawdę czekamy na to turnę. Looking forward to the album being released. You know. Czekamy na promocję albumu, na to, żeby się wreszcie ukazał, no i na spotkanie z naszymi fanami. O płycie Spirits Andy Fletcher mówi, to pierwszy raz, kiedy tak mocno wkroczyliśmy do świata polityki. Trudno było tego nie zrobić. It's the first time we have sort of entered politics for a while, but we feel that the world is in a... Czujemy bowiem, że świat jest dzisiaj w szalonym punkcie, w Ameryce, w Wielkiej Brytanii, w ogóle w Europie. I dlatego teksty tych nowych piosenek są tak inne. Jesteśmy bardzo zadowoleni z końcowego rezultatu tych nagrań. James Ford was fantastic. He's a great guy, great producer. Praca z Jamesem Fordem, producentem płyty, była fantastyczna. Wspaniały facet i znakomity producent. No ale tym razem prace nad albumem Depeche Mode trwały nieco krócej. Yeah, I mean, we finished the album in 3 sessions. Tak, zamknęliśmy wszystko w 3 sesjach. No, zwykle trwało to dłużej, potrzebowaliśmy takich sesji z 5. A więc poszło naprawdę szybko. Przed Bożym Narodzeniem mogliśmy sobie zrobić przerwę na kilka miesięcy. Dzięki temu teraz jesteśmy bardziej wypoczęci, no i wszystko wygląda dobrze. Historia Spirit zaczęła się od singla Where's the Revolution. Zapytałem, czy ta piosenka miała coś spowodować. I jeśli już, to budzić ludzi. Tak myślę. Nie sądzę, żeby nasze płyty miały powodować jakieś powstania, zrywy. Na pewno nie dosłownie. Chodzi bardziej o to, żeby rozejrzeć się dookoła. been kept down. You've been pushed around. You've been lied to. You've been fed truths. Who's making your decision? The revolution. Come on, people, you're letting me down. Where's the revolution? Come on, people, you're letting me down. Na pierwszym miejscu listy przebojów programu trzeciego zapowiada się jeden z najważniejszych utworów tego roku, West Revolution, pierwszy singiel z albumu Spirit. A całość, cała płyta zaczyna się bardzo mocnym fragmentem, tak jakby miała być w nim zawarta krytyka na cały zły świat. Nie doszliśmy jeszcze do celu. Nie ewoluowaliśmy. Bez szacunku, bez kontroli cofamy się, ignorując rzeczywistość. Czy ktoś tu liczy ofiary? Nie trafiliśmy jeszcze do miejsca, w którym pragniemy być. Wciąż w długach za swoje szaleństwo. Cofamy się, odwracając bieg historii na wiwat nieszczęściom. Możemy śledzić wszystko przez satelity, oglądać na żywo, jak umierają ludzie, ale nie ma w nas nic. Czujemy w środku tylko pustkę. Zgubiliśmy duszę, ale kurs został już obrany. Kopiemy sobie własny grób. Uzbrojeni w nową technologię, cofamy się do mentalności jaskiniowców, odtwarzając na konsolach kontrolowane zabójstwa za pomocą stępionych zmysłów. Bo nie ma w nas nic, nic, nic, a w środku czujemy tylko pustkę. We are not there yet. We have not evolved. We have no respect. We have lost control. We're going backwards, ignoring the backwards. Are you counting all the casualties? That have been told, because Myślę, że od 1997 roku żadna płyta grupy Depeche Mode nie zawierała tak mocnej, zdecydowanej piosenki na otwarcie. Going Backwards, na samym początku albumu Spirit. Ta rozmowa z Andy Fletcherem będzie zawierała jedną bardzo ważną deklarację. Myślę, że z tej deklaracji wszyscy się ucieszą, ale to dopiero po godzinie 18. Póki co, nieco tajemniczo, no bo taki w tym wywiadzie pozostał od pierwszej do ostatniej sekundy, Andy zapowiada czwarty utwór z nowego albumu. Mówi, niesamowity kawałek, nie mogę ci zdradzić, o czym opowiada. Oczywiście ja wiem, o czym. No, ale nie powiem. That's an unbelievable track. Well, I can't tell you what it's about. I know what it's about, but I can't tell you. To dziwny utwór, z dziwnym rytmem, agresywny, jeden z najbardziej dynamicznych na płycie. Nie sądzę, by powstał spontanicznie, raczej został napisany z konkretnego powodu. I don't know if it was written spontaneously. No, I think it was written for a reason. Would you reveal the reason that maybe 2 years later? It's a very personal. Pewnie powiesz, jaki to powód, ale tak mniej więcej za 2 lata. No cóż, to bardzo osobista piosenka. We'll be right back. scratching and dying and crying. You're dead inside, you know. You're hollow and shallow. Your empty life is done. Chciałoby się powiedzieć, panowie, dlaczego tak mało takich utworów w nowej waszej muzyce? Od pierwszego przesłuchania, przyznam szczerze, i ten utwór, czyli Scum, i ten otwieracz, czyli Going Backwards, to absolutnie moje ulubione fragmenty płyty Spirit. Najlepszy adres radiowy na świecie, czyli Myśliwiecka 357, za 17 minut, godzina 18. Wracamy do rozmowy, do serwisu informacyjnego Depeche Mode, czyli do wywiadu z Andy Fletcherem. Zapytałem, kto wymyślił Jamesa Forda jako producenta nowego dzieła. I tu od razu pada nazwisko pierwszego menadżera zespołu Depeche Mode i niejako ojca chrzestnego grupy. I think Daniel Miller. Daniel Miller. I met him in London. Później spotkałem się z Jamesem w Londynie. No, okazał się bardzo miłym facetem. No i świetnym fachowcem. Wcześniej pracował m.in. z Arctic Monkeys i Florence and the Machine. Pomyśleliśmy, że to po prostu wypali i poszło naprawdę dobrze. I jeszcze dodaję. To multi-instrumentalista. Na płycie Spirit gra bardzo dużo na perkusji. Zna się też bardzo dobrze na syntezatorach. Udało mu się wydobyć najlepsze brzmienie z tych nowych piosenek. Spirit to jest słowo, które przez lata można było swobodnie i właściwie na każdym kroku łączyć z Depeche Mode. Andy mówi, ma w języku angielskim wiele znaczeń. Czuliśmy, że to dobre słowo, które we właściwy sposób opisuje to, co robimy. Well, spirit actually means a lot of things in English, but we just felt it was a good word that described what we're doing. I mean, muszę przyznać, że z tytułami naszych płyt różnie bywało w przeszłości. Na przykład Violator. Ten tytuł pojawił się bardzo szybko podczas sesji nagraniowej tamtego albumu. Tutaj było inaczej. Tytuł Spirit pojawił się bardzo późno. Mieliśmy mnóstwo innych tytułów w głowach, ale ostatecznie pomyśleliśmy, że Spirit będzie tym najlepszym. No i oczywiście muszę teraz zapytać, jakie to były te inne tytuły. Zdradzisz je? No, definitely not. No właśnie. A jeśli już miałbyś wskazać najbardziej zdecydowane piosenki na nowej płycie, które byś wymienił? Revolution. Where's the Revolution? Trying to think. Niech pomyślę. Pullman. Most of them, really. Właściwie większość z nich. So much love, 'cause that's more of a pop song, isn't it? Może z wyjątkiem So Much Love, bo to taka bardziej piosenka popowa. Nieprawdaż? Shake this disclosure. my veins, a desire causes pain. I will say it again, there is so much love in me. You can't forsake me, try to break me, but you can't shake me now. You can't despise me, demonize me, it satisfies. Nie umiem kłamać, udawać i grać. Trzęsą mi się ręce, ale muszę coś wyznać. Nie umiem uciec, mimo że już próbowałem. W moim boku jest cierń, czegoś nie umiem ukryć. Możesz porzucić, próbować złamać, ale nie pozbędziesz się mnie. Możesz mnie nie cierpieć i demonizować. Mnie i tak to bardzo zadowala. Mam ogień w żyłach, czuję pragnienie, które sprawia ból, więc powtórzę, jest we mnie tak dużo miłości. So much love. Depeche Mode z nowej płyty Spirit. Wrócimy do Andy Fletchera, do Alana Wildera i jeszcze Dave Gahan po godzinie 18 będzie opowiadał o muzyce grupy Depeche Mode i o tym, jak to jest przenosić swoje doświadczenia na piosenki. A tymczasem jeszcze utwór, którego latami chyba wspólnie nie słuchaliśmy. Nawet nie wiem, czy kiedykolwiek razem podczas naszych spotkań w audycjach w Trójce ta piosenka się pojawiła. W środku mojego ciała coś bije, nazywają to sercem. Oczywiście przy okazji pojawienia się ich każdej nowej płyty robię sobie taki przegląd ze staroci, z rzeczy nowszych. Pamiętam, kiedy It's Cold Heart pojawiło się na liście przebojów programu trzeciego, wtedy i krytycy, i zespół nie byli specjalnie zadowoleni z tej piosenki, nie uznawali tego za jakiś znaczący, ważny utwór. A tymczasem po latach, czy właśnie to, czy Photographic, czy nawet niektóre piosenki, niektóre fragmenty z płyty Speak and Spell, tej pierwszej, jednak się bronią. No, wyjątkiem być może pozostaje tu drugi album zespołu Depeche Mode z 1982 roku, czyli A Broken Frame, ale to już zupełnie inna historia. It's Called a Heart, czyli nazywają to sercem, to przed chwilą. Jeszcze trochę niespodzianek po godzinie 18, jeśli chodzi o utwory, których dawno wspólnie nie słuchaliśmy. I dodam, bo to być może ważna informacja dla tych wszystkich, którzy spędzają dużo czasu przy Trójce. Od najbliższego poniedziałku album Spirit, czyli Duch, będzie naszą płytą tygodnia. Prosimy słuchać uważnie, a my spotkamy się ponownie za kilkanaście minut. Srebrne usta 2016. Razem zasiadają w Sejmowej Komisji Sprawiedliwości. Czasem też razem, to znaczy w tym samym czasie, zabierają głos. Ale częściej głos zabiera jedna drugiej. Teraz kandydują w duecie. Krystyna Pawłowicz z Prawa i Sprawiedliwości i Kamila Gasiuk-Pihowicz z Nowoczesnej. Gdyby zawarły rozejm i wykonały wobec siebie jakiś miły gest, to co by to było? Laurka, która jest najeżona gwoździami. Przepraszam, nie było propozycji. Posłuchajmy fragmentu nagrania z posiedzenia Komisji Sprawiedliwości, które uczestnikom plebiscytu polecamy. Chciałam prosić, żeby pan nie dopuszczał, po prostu, żeby pan ucinał. Oni są gotowi na atakowanie ustwam ad mortem defekatu. Jeżeli mówimy w tym momencie o tym, że ktoś się tu zachowuje agresywnie, to naprawdę trudno nie stwierdzić, że zachowuje się słoń agresor, a nie myszka agresorka. I to na tę chwilę tyle. Wybierają państwo jednego z 10 kandydatów. Nazwisko kandydata prosimy przesłać SMS-em pod numer 71-335. Całkowity koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Wypowiedzi kandydatów oraz regulamin plebiscytu Srebrne Usta znajdują się na stronie internetowej Trójki. Tam też można oddać głos. Więcej na polskieradio.pl/Trójka. Autopromocja. Już po raz ósmy przyznamy talenty Trójki. Szukamy młodych, zdolnych artystów w trzech kategoriach. Teatr, film i sztuki wizualne. Zgłoszenia od szkół artystycznych, fundacji i instytucji kultury przyjmujemy do 30 kwietnia. A w każdy wtorek o 10.30 w audycji Wykrywacz Talentów sprawdzimy, co słychać o naszych dotychczasowych laureatów. Regulamin konkursu i szczegółowe informacje znaleźć można na stronie talentypolskieradio.pl. Zapraszamy. Katarzyna Borowiecka i Ryszard Jaźmiński. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już 17 marca w Mediamarkt. Premiera najnowszej płyty Depeche Mode Spirit w cenie 39,99 zł. Dostępna również w wersji deluxe za 64,90 zł. Mediamarkt.pl. Mówisz masz. Samochody dostawcze Renault Pro Plus. Numer 1 w Europie od 19 lat. Teraz leasing 3 raty gratis oraz ubezpieczenie od 4,9%. Sprawdź również ofertę dla swojej branży. Szczegóły w salonach Renault.